distracție, super nebunie. Astăzi facem super petrecere aici pe plaja din Costinești. Foarte multă lume, foarte multă lume pusă pe distracție. Foarte multe concursuri încă de dimineață. Avem foarte, foarte multe premii și mai departe de acum încolo. O să dăm invitație gratuită într-un anume club. Nu putem să spunem numele clubului în direct. Știm noi de ce nu putem să spunem. O să zicem imediat doar aici pe plajă, da? Ca să facă băiatul ăsta spume aici. Hai să începem mixul. Olex și DJ Aga împreună cu voi. Gașcă mare fața pijmarului Kiss FM. Și primele piese de astăzi mixate. Nu știu, eu știu doar care e prima piesă. Asta e Alexandra Stan, Club Mix pentru Get Back ASAP. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Feel the waves roll. We'll be right back. Summer Kiss Kiss in the Mix live de la Mare, cea mai nouă piesă Aisa, Sweet Embrace, o piesă fresh pentru care Aisa săptămâna viitoare filmează videoclip. Hai, ne întoarcem pe scena, pe beach barul Kiss FM de aici din Costinești. Suntem live aici de pe plajă, cum zicea și DJ-ul din beach bar. Pentru cei care sunt acasă, pentru cei care așteptau pozele de ieri, ne cerem scuze, încă sortăm între cele 450 de poze făcute de colegul nostru și pe care l-am rugat pe colegul Josh astăzi să facă măcar 400, nu chiar 450. Nu, sper să nu mai fac atâta. Și azi noapte la partid tot vreo 400 a făcut un coleg de-al nostru de acolo. Ia uite ce se întâmplă pe scenă, domnul Olic, să avem 4 fete, nu, 5 fete topless. Hai să le auzim dacă știu să facă și puțină gălăgie. 2, 3 și... Sună frumos aici la radio. Asta pentru că ziceam că pe lângă brățările pe care le primesc pentru club din seară, ele au și un extra premiu dacă dansează topless. E frumos așa vara, nu? Da. Să ne bronzăm uniform. Și că tot vorbeam de evenimente, hai să spunem, în această seară partidul Kiss FM se întâmplă în Club Megalos din Mamaia. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Iar DJ Young in the Mix, Kiss Kiss in the Mix Bar se întâmplă în Focșani, la Puls Studio, la piscină. Continuă mixul, Raluca, Out of Your Business, Mossano, Zingarinho și Deep Tide DJ. Never Be Alone, unul dintre hiturile vei 2011. Live din Costinești până la ora 18, DJ Young și Olic facem mega petrecere și pe scenă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! cheamă ca mari, mari, mari, mari, mari, mari. Oh, I make you cry. You give me sunrise with your smile. Kiss in the Mix, live de la Mare, live de la Costinești. Foarte multă lume, Olix, nu te mai văd pe unde ești, că sunt aici în mulțime. Nici eu nu te mai văd, sunt aici în Beach Bar, la Răcoare, da? Da, bineînțeles, Olix, la Răcoare. Câteva sute de oameni între Beach Bar și scenă și pe scenă. Scena este plină aici pe plajă. I-ați auzit mai devreme în direct cum cântă cei de pe scenă, i-ați auzit făcând gălăgie. Și pentru că DJ Young e acolo între ei, mă gândeam să mai facem o gălăgie așa, să se audă până acasă. Ne ascultă 3 milioane de oameni în țară. Ce mesaj aveți pentru ei? 2, 3 și... Cât de bine sună asta! Uite, cineva mi-a pus un sutien la gât. Asta o să fie talismanul meu pentru astăzi. Foarte bine, hai să continuăm mixul. Enrique, avem o piesă mai veche împreună cu Ludacris, Tonight. Ne întâlnim cu Sean Paul, la fel una mai veche. Press it up. Da, așa, continuă, că nu prea te aude aici, să știi. E prea multă gălăgie, nu? Da, și da. Avem și noul single de Ambulan, Freedom, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. We'll be right back.

live de la mare, live de la Costinești. Vreme frumoasă, vreme foarte caldă, bate vântul, te bronzezi perfect. Apa este numai bună de făcut, baia are peste 80 de grade. Bă, dar iar nu sunt valuri, deci așa ceva n-am mai văzut. E vânt, e foarte frumos afară, dar nu sunt valuri, incredibil. Da, asta pentru că nu e furtună în larg, lumea se simte foarte, foarte bine la mare. Am văzut oameni care se dau cu creme, se protejează, e foarte ok. Foarte multe fete topless, de fapt am avut un concurs local aici pe plajă în care am premiat cei mai sâni frumoși. Și trebuie să spunem... Am uitat ce trebuie să spunem. Facem o pauză scurtă, ne întoarcem și mi-aduc și eu aminte între timp. Da, pentru că de timp au trecut două perechi de cei mai frânsâni frumoși pe lângă Olix. Și atunci îți pierzi gândurile, desigur. Zbori cu ele în altă parte. Ne întoarcem în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I love the summertime. I love the summertime. We love the summertime. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer, summer, summer. Kiss, kiss in the mix. In the mix. Summer in the mix. In my bedroom. Yo, yo, yo, Summer Kiss, Kiss in the mix, live de la mare. Am revenit în direct, ne auzim în toată țara. Gașca de pe scenă, Summer Kiss din Costinești. Pentru cei care ne ascultă din țară, gălăgie mare aici la Costinești. Eu tot n-am reușit să-mi aduc aminte ce vreau să spun. Așa că o să vă spun ce piese avem în playlist până la ora 5. Încă 3 piese foarte, foarte tari. Dar mai știi ce piese sunt? Da, că le-am în față, mi le-am scris. Zesa, adică asta e în loc de le citină, ți le scris. Ok, dar mai știi ce să citești? Pitbull avem imediat împreună cu Neo, Afrojack și Nier, Give Me Everything Tonight. Ne întâlnim cu Fly Project și colega Ana Moga. Da, no, goodbye. Ce piesă tare, ce tare e piesa asta. Așa și Bob Sinclair imediat. Vine cu... E o microfonie care se face din cauza vântului. Eu cred că s-au defectat microfoanele noastre, nu știu ce. Da, l-am scăpat în nisip, se întâmplă. Bun, astea sunt piesele, continuăm mixul până la 6 împreună, live de la Costinești. Bate foarte tare vântul, ce ziceam. Și de aceea se întâmplă și microfonii. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, ahoy! Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'ma give you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Die. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could. Yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm in

fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto. DJ Xoli cu voi. Da, live de la mare, live de la Costinești, live de la Summer Kiss. Facem o microfonie din cauza vântului. Bate vântul și sunetul vine în fața boxei. Revenim în câteva clipe. Ce vă mai place microfonia? Da, facem o pauză scurtă, ne întoarcem imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summer Jam. All across the globe, playing the hits all summer long. Summer Kiss, Kiss Remix, DJ Xiolix împreună cu voi, ne-am întors înapoi în direct. Sperăm că am remediat și problema cu microfoanele. Sperăm noi acum, nu știu. Avem corect. Credeam eu că am remediat problema cu microfoanele. Connect the Ring, the Alarm, asta este prima piesă de astăzi din această parte de program. Imediat avem Laura No More Tears și o surpriză pentru voi. O să aflați imediat despre ce e vorba. Se pare că așa funcționează, nu știu exact de ce funcționează așa. DJ Young, hello, hello. Once again, party people, live de la Costinești, că am dat prea tare boxele astea mari pe aurile. Da, nu știu exact ce s-a fi întâmplat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Good. Esa noche con la amor. Summer Kiss Kiss Remix, live din Costinești, DJ Anxiolix împreună cu voi. Și ca și mare pe scena Summer Kiss de aici de pe nisip, să vă aud o țară întreagă încă o dată. Mamă, mamă, mamă, ce e acolo, distracție maximă. Salutăm pe cei care sunt acasă, cei care ne ascultă de acasă, din mașină sau chiar pe cei care sunt pe Facebook în număr foarte mare. Uite, mai devreme erau 376.722 de omuleți acolo pe facebook.com/KissFM România. Dar și pentru cei care poate ne ascultă din tramvai, ne ascultă, nu știu, din sufragerie, cu televizorul pe mute, ca să află ce nebunie este la mare. Pentru cei care vin spre mare, pentru cei care stau în trafic, drum bun să aveți, este absolut full la Costinești. Sper să mai găsiți locuri de cazare, să mai găsiți terase libere. E, cred că de luni încolo o să fie vreme foarte frumoasă și și locuri libere, de ce nu? S-a anunțat vreme urâtă pentru astăzi, iată, chiar a fost vreme foarte, foarte frumoasă. Hai să vă spunem unde petrecem în această seară. Partea lui Kiss FM, Oric și Dan Fințescu vor fi Mamaia în această seară, live pe Kiss FM de la miezul nopții din Club Megalos, în timp ce DJ Young la Kiss Kiss in a Mix Party, care astăzi se întâmplă în Focșani, în Pulse Studio, la piscină, o mega petrecere Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Ahoy! Skibiribabiribiribu. Să pleci și să nu spui, dar am aflat și-am să-ți pun eu pofta în cui, cum n-ai visat. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Și nu mai vrei să știi. Atâta, atâta știu, dacă pleci. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Summer Kiss Kiss Remix Live din Cosinești. Astăzi ne ținem de surprize în playlist-ul nostru. Da, așa a venit de la București, gata, am făcut cu surprize. Să este un remix semnat MC Gianni, foarte, foarte tare. My drinker is gone now, the story goes on. So what can I do with my Summer Kiss Kiss Remix, un remix foarte tare semnat LLP pentru Kalia, Nick Cabrera și Mike Diamonds. În curând avem nou single de la ei, da, pe care vor lansa în premieră la Summer Kiss aici în Beach Barul Kiss FM, unde facem foarte multe premiere, lansări. Avem foarte mulți artiști invitați cu care ne distrăm și cântăm live. Pauză scurtă facem chiar acum, ne întoarcem imediat cu Play Nui, Abibi, Sasha Lopez, Oma Bibo și Moricante. Yeke, yeke, varianta 2011, Olic s-a înghițit puțin nisip, e din cauza vântului care bate foarte puternic astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Go, go, go. Kiss FM. It's summertime. Kiss FM. Summer Kiss Kiss Remix, DJ Ang și Onyx împreună cu voi. Ultimele trei piese de astăzi în direct pe radio. Petrecerea o să continue aici pe plajă, live de la mare, live de la Costinești, unde mixăm, petrecem, dansăm, ne distrăm. Avem concursul, premii foarte, foarte multe. Lumea se distrează, țipă, cântă cu noi. Deși suntem doar două ore în direct în fiecare după amiază, nebunia începe de dimineață și ține până undeva după ora 8 seara, până la ultima picătură de soare. Și în fiecare weekend trebuie să spunem că protejăm pe toată lumea. Ca să vedeți despre ce e vorba, trebuie să veniți aici să vedeți, să vă protejați și voi, da? Sigur că da. Play and win, ia Bibi, Sasha Lopez, imediat All My People și Moricante, Yeke Yeke, varianta Massive Drum Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Being your love, deep beside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my playful world. Fără 6 minute, atât arată ceasul. Ușor, ușor, e timpul să ne luăm rămas bun de la cei de acasă. Mâine de la 16 o să revenim înapoi în direct DJ Anxionix. O să avem și niște invitați foarte, foarte tari, dar toate la momentul lor, toate la timpul lor, mai exact. Ne reauzim în direct pe Kiss FM, începând cu miezul nopții la partidul Kiss FM, care se va întâmpla live din Mamaia, din Club Megalos. Îi mulțumim colegii Iana Moga, ea a fost astăzi la butoane acolo. Marian Boba vine și el imediat pe ora 6. O seară frumoasă tuturor. Îi salutăm pe cei de pe facebook.com/KissFM România. Foarte activi acolo. Gata! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Aho!